Elbiseni temiz tut. Dördüncü ayet. Şirk pisliğinden uzak dur. Beşinci ayet. Evet, din temizliktir. Bu ifade bana ait değil. Hakkını teslim edeyim. Bu ifade, efendim, Şah Veliyullah Dihlevi. Şeyh Abdullah Dihlevi ile karıştırmayın. Şah Veliyullah Dihlevi alim olandır. Hint Yarımadası'nda ortaya çıkmış cins kafa, çok cins kafa, 18. yüzyılda yaşamış müthiş bir alimdir. Hüccetullahil Baliga ismi şah eseridir. Güzel bir Türkçe tercümesi de vardır. Ona aittir. Takva bilinç temizliğidir. Din temizliktir dostlar. Takva bilinç temizliğidir. Zikir hafıza temizliğidir. Zikir boncuk değildir. Boncuk çevirmek değildir. Bunu artık biliyor olmanız lazım. Tesbih de boncuk değildir. Davranış temizliğidir. Çünkü tesbih Allah adına hareket etme emridir. İman ahlak temizliğidir. İslam insani ilişkiler temizliğidir. Abdest ve gusül beden temizliğidir. İbadet gönül temizliğidir. Salih amel eylem temizliğidir. Zekat ve infak servet temizliğidir. Hac toplum temizliğidir. Evet, din temizliktir efendim. Vizyonun inşası, fiziki temizlik. Batını yorum. Elbise yerine kalp şeklinde anlayanlar olmuş bu ayeti. Evet. Ve thiyabeke fetahhir. Elbiseni temiz tut. Adı üstünde efendim, niye tevile gerek duyuyoruz ki? Tevile gerek duymamız için bir karine lazım. Yani bir çelişki görülmüş olacak. Görüntüde bir çelişki. O çelişkiyi izale etmek için tevil edersiniz. Nerede bir çelişki var? Elbiseni temiz tut. Gayet açık, gayet net. Niye elbise kalptir? Kur'an kalp demeyi bilmiyor mu? Kur'an'da yüzü aşkın kalp kelimesi geçiyor. Demek ki böyle bir tevile gerek yok. Elbise elbise. Neden elbise? Evet. Çünkü kalk ve uyar dediyse eğer, artık toplumun önüne çıkacak. Bu da vizyondur işte. Vizyondur. Onun için yani moda giyinmek zorunda değilsin. Moda olanı giy diye bir ayet yok yani gördüğünüz gibi. Veyahut da en pahalısını, en lüks olanı giy diye bir ayet yok gördüğünüz gibi. Veyahut da falan markayı giyin diye bir ayet yok. Ama temiz giyin diye bir ayet var. Temiz. Temiz. Bu önemli. Ruhbanlık dini vardı o zaman. Peki bu böyle bir emir geliyorsa o zaman bir problem olmalı, toplumda yaşanan bir problem. Neydi? O zaman ruhbanlar, dindarlar, mistikler, zahitler pasaklı giyinmeyi Allah'a yakın olma ölçüsü olarak görürlerdi. Anlatabiliyor muyum? O zamanın dünyasında tüm mistik akımlar, ki dinler mistik akımlar tarafından içi boşaltılmıştı. Hristiyanlık, Hristiyan mistisizmine esir düşmüştü. Hazreti Musa'nın mesajı Yahudi mistisizmine esir düşmüştü. Uzak Doğu dinleri zaten mistik. Peki neydi? Pasaklılık ve pejmürdelik Allah'a yakınlığın ölçüsü. Ne kadar pasaklısın o kadar velisin. Ne kadar pasaklısın, o döküntüsün, o kadar Allah dostusun. Böyle bir mantık var. Böyle bir mantık. Hatta onlardan bazıları ikili bir hayat yaşıyorlardı. Şizofren bir hayat. Kendi özel hayatlarında son derece lüks ama kullarının önüne çıktıklarında, dervişlerinin önüne çıktıklarında pasaklı yün, elbiseler giyip koyun gibi kokarlardı. Eğer deve yünü ise deve gibi kokarlar, koyun yünü ise koyun gibi kokarlar. Bununla da şu mesajı verirlerdi. Benim huzurumda koyun gibi olun, sürü gibi olun. Anlatabiliyor muyum? Evet, hayvan gibi olun. Evet, öyle. Olmak ve görünmek ikileminde ilke. İyi ol, iyi görün. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol değil. İyi ol, İyi görün. Ey Ademoğulları, her mescitte ziynetli ve zarif olun. Araf suresinin 32. ayeti tam yerine geldi. Oraya da biz manzarayı oturttuk. O günün sorunu mistik, dincilik, kaba, zevksiz, pasaklı, salaş. Böyle bir şeyin dinle alakası yok. Zevksizliğin dinle alakası yok. Kabalığın dinle alakası yok. Pasaklılığın dinle alakası yok. Kokmanın dinle alakası yok. Kokan çorap giyerek mescide gitmenin dinle, imanla bir alakası yok. Sorumsuzlukla bir alakası var. Yıkanmamanın, yıkanmayarak başkalarını rahatsız etmenin dinle bir alakası yok. Evet. Misyonun inşası. İnancın temizliği. Evet, bu da misyon. Evet. Ver rucze fehcur. Beşinci ayet. Ne demek? Ricz, maddi pislik. Rucz, put ve şirk. Bakınız aynı ki harfler. Bir tek ses değişikliği var. O ses değişikliği de harekeden kaynaklanıyor, harften değil. Aynı harfler. Ama kesre okuyunca maddi pislik, ötre okuyunca manevi put ve şirk anlamına geliyor. Evet, hacera, evet, hecera. Hacera bir şeye kavuşmak için yola çıkmak, hecera bir şeyden kaçmak için yola çıkmak. Burada ver rucze fehcür. Hacera'dan gelmiyor, hecera'dan geliyor. Onun için kaçmak için yola çık. Müşrikler necistir ile kasıt şirk necistir demek. Zira Nebi müşriklerin üzerine gitti ama şirkten kaçtı. Evet. Müşriklerden kaçamazdı. Niye? Çünkü onları davet için gönderildi. İnsan vazifesinden kaçar mı? Bir peygamberin görevi hakta olmayanları hakka davet. Hakta olmayanlardan kaçınca kimi davet edeceksiniz?